Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Granica Polski z Białorusią zamknięta w odpowiedzi na manewry Zapad. Szef MSWiA zapowiada monitorowanie sytuacji. Kancelaria Prezydenta i MSZ poszukają wspólnej linii w sprawach zagranicznych. Spotkanie zaplanowano na dzisiaj. Protest służby więziennej w Warszawie. Domagali się wyższych płac i dodatków mieszkaniowych. Za dokładnie dobę całkowicie zamknięta zostanie granica Polski z Białorusią. To odpowiedź na wspólne z Rosją ćwiczenia wojskowe tego kraju. Rozpoczną się one w piątek i mają potrwać 4 dni. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że Polska będzie monitorować sytuację i dostosuje do niej okres zamknięcia granicy. Przejścia graniczne zostaną otwarte tylko wtedy, podkreślam to, gdy będziemy w 100% pewni, że sytuacja dla Polski, dla polskich obywateli nie stwarza żadnego zagrożenia. Minister dodał, że strefa buforowa przy granicy nie zostanie poszerzona. Placówki Straży Granicznej są w stanie najwyższej gotowości. Poprzednie ćwiczenia Zapad w 2022 roku zostały wykorzystane przez Rosję do ataku na Ukrainę. Jednocześnie w wielu miejscach kraju jako odpowiedź trwają manewry polskich i natowskich wojskowych. Rosyjskie drony atakują tymczasem Kijów, poinformował Timur Tkaczenko, szef Wojskowej Administracji Ukrainy. Stolicy. Ukraińska obrona przeciwlotnicza stara się odeprzeć atak, napisał w mediach społecznościowych. Agencja Ukrinform podaje, że w mieście słychać eksplozje. Władze apelują do mieszkańców, aby zostali w schronach, dopóki zagrożenie nie zostanie wyeliminowane. W planach na dzisiaj spotkanie o polskiej polityce zagranicznej. Rozmawiać na ten temat będą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem będzie próba wypracowania wspólnej linii działania. W Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były wicepremier Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczał, że warunkiem powodzenia takich rozmów jest dobra wola obu stron. Takie spotkanie jest potrzebne, ale tylko pod warunkiem, że obie strony będą chciały, aby to spotkanie rzeczywiście zakończyło tą parodię dyplomacji, jaką uprawia w tej chwili minister Sikorski i MSZ pod jego kierownictwem, bo to, co działo się w ostatnim czasie, a szczególnie wokół wizyty pana prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie, to rzeczywiście niewiele ma wspólnego z dyplomacją, a właśnie z błazenadą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie reprezentować wiceszef tego resortu Marcin Bosacki. Przed kancelarią premiera protestowali pracownicy służby więziennej. Domagali się realizacji zapowiedzi dotyczących wzrostu wynagrodzeń oraz dodatków mieszkaniowych. Podkreślają, że ustalenia z wiosny tego roku nie są przestrzegane. Z uczestnikami protestu rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. Ludzka perspektywa wygląda w ten sposób, że po prostu jesteśmy wkurzeni, bo czujemy się zlekceważeni. Ten dzisiejszy protest jest takim sygnałem, że my nie godzimy się na takie traktowanie. Nikt nie mówi o wakatach, nikt nie mówi o przemęczeniu, o napaściach, funkcjonariuszach, o nadgodzinach, które mamy w mega dużych ilościach. Sprzed kancelarii premiera uczestnicy protestu przeszli przed Ministerstwo Sprawiedliwości, a następnie przed Sejm. Księży Las trafi pod opiekę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Lasy Państwowe przekazały w użytkowanie parkowi 10-hektarowy obszar w pobliżu Doliny Strążyskiej. W Zakopanem dyrektorzy TPN i Krakowskiego Oddziału Lasów Państwowych podpisali akt notarialny. Las to cenny przyrodniczo obszar leżący w otulinie parku. Przyrodnicy chcą wykorzystać go przede wszystkim jako miejsce projektów edukacyjnych i aktywnej ochrony niedźwiedzia brunatnego, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. No jest to też taki pozytywny krok w stronę poszerzania granic Tatrzańskiego Parku Narodowego. Księży Las w 2023 roku od jednej z zakopiańskich parafii kupiło nadleśnictwo w Nowym Targu po to, aby chronić obszar przed agresywną zabudową. Tłumaczy Piotr Kempf, dyrektor generalny Lasów Państwowych w Krakowie. Ten teren dzięki temu, że został kupiony przez Lasy Państwowe, jest zabezpieczony, nie zamieni się w kolejne apartamentowce czy w kolejne hotele. Żeby formalnie poszerzyć teren Tatrzańskiego Parku Narodowego o dodatkowe 10 hektarów, potrzebne jest specjalne rozporządzenie Rady Ministrów. Zostanie ono przyjęte najwcześniej w przyszłym roku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami większe i możliwe przelotne opady deszczu. We wschodniej części kraju przelotne opady, a także mgły. Na termometrach będzie od 10 do 15 stopni. W ciągu dnia na południu i południowym wschodzie pogodnie. W pozostałej części kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie opady i burze z gradem. Na termometrach od 21 do 25 stopni, a nad morzem będzie około 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór. Ta piękna, niespiesznie rozwijająca się piosenka to Cypher z repertuaru angielskiej grupy Esoteric, którą dowodzi niepodzielnie Greg Chandler, gitarzysta, wokalista i producent. Mówią, że to funeral doom metal, a ja tam słyszę też sporo prog rocka z głębokich lat 70., za to zabitego, pogrzebanego i wyciągniętego z ziemi po paru tygodniach. A więc jednak rzeczywiście funeral. Esoteric pochodzą z Birmingham, powstali w 1992 roku, a więc jakiś czas temu, ale nie zrobili wielkiej kariery, choć grają fantastyczną muzykę, a ich koncerty, i znowu zbyt rzadkie, to prawdziwe misteria. O czym przekonali się ci, którzy cierpliwie poczekali na ich występ zamykający drugi dzień festiwalu Summer Dying Loud. Nie było nas zbyt wielu pod sceną, ale większość zgromadzonych była absolutnie urzeczona. I właśnie tamtej nocy w Aleksandrowie Łódzkim przyszło mi do głowy, że jest sporo takich zespołów, które grają znakomitą muzykę, które robią rzeczy po swojemu i konsekwentnie, ale mimo to nie przebijają się do szerokiej publiczności. Może właśnie dlatego się nie przebijają. Tak czy owak postanowiłem im właśnie poświęcić tę audycję. Przyznaję, że poszedłem na łatwiznę, bo nie robiłem jakiegoś gruntownego researchu. Po prostu podszedłem do półki z płytami i sięgnąłem po te tytuły, które moim zdaniem dobrze ilustrują moją tezę. Nazywam się Jarek Szubrycht, audycję wydaje Mariusz Owczarek. Słuchacie Ciężko na sercu w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Płyty mam ułożone alfabetycznie, więc zaczynamy od literki A jak alchemist. Lies of poison. Czy drzewo, które spada w bezludnym lesie, robi hałas? Czy gdyby wojwod był z dalekiej Australii i debiutował jakąś dekadę później, miałby szansę dotrzeć ze swoją dziwną muzyką do publiczności na całym świecie? Pewnie nie, a już na pewno miałby trudniej. Alchemist niestety się nie udało, choć obcowanie z ich twórczością to arcyciekawa przygoda. Jazda od death metalu po indie rocka w jakiś przedziwny sposób spójna. Dwie ostatnie płyty Alchemist, czyli Austral Alien i Tripsis, zostały wydane przez amerykańską wytwórnię Relapse, która jest chyba najbardziej zasłużona dla promocji oryginalnego, dziwnego, poszukującego i zarazem ekstremalnego metalu, czyli wszystko, co tygrysy lubią najbardziej. Czasem nawet udawało się Relapse wylansować jakąś gwiazdę wbrew zdrowemu rozsądkowi. Przykładem chociażby Mastodon czy The Dillinger Escape Plan. I zdaje się, że na fali zainteresowania Dillingerem właśnie znaleźli i podpisali kilka podobnych grup i choć żadna nie powtórzyła tamtego sukcesu, parę z nich było absolutnie wartych uwagi. Na przykład Burned by the Sun. By the Sun pochodzili z New Jersey, byli aktywni przez pierwszą dekadę XXI wieku i grali wściekłą mieszankę death metalu, post-hardcora i math rocka. Na pierwszym materiale, epce z 2001 roku, której próbki przed chwilą wysłuchaliście, nie wyróżniali się może jeszcze niczym szczególnym z grona wielu podobnych grup z tamtego czasu, no może poza jakością, ale szybko ewoluowali, by na przykład na drugiej płycie zatytułowanej The Perfect is the Enemy of the Good, czyli doskonałe jest wrogiem dobrego, robić takie rzeczy rzeczywiście bliskie doskonałości. Niestety po trzech świetnych albumach Burned by the Sun zgasili światło. Można powiedzieć, że się wypalili, i tyle ich widzieliśmy. Mniej więcej równie długo, czyli równie krótko funkcjonował kanadyjski zespół The End, też podopieczni Relapse. Szkoda, że tak krótko. Posłuchajcie tylko, jak debiutowali. Koniec The End to rok 2008. Tuż przed rozpadem Kanadyjczycy wydali świetny trzeci album, Elementary, w którym do wcześniejszych hałasów dodali techniczne łamańce pochodzące z innych światów, z prog rocka i jazzu. Jakie cuda mogliby grać dzisiaj, gdyby przetrwali? Aż boję się myśleć. Włoski zespół Eiffel Duath powstał pod koniec lat 90. w Padwie. Nazwę wziął sobie z tolkienowskiego Śródziemia. Eiffel Duath to pasmo górskie, które oddziela Mordor od reszty świata. Ale to zmyłka, bo muzykę grupa ma raczej nawiązującą do futurystycznych amerykańskich dziwadeł z pogranicza metalu i jazzu, od wspominanego już Dillinger Escape Plan po projekty Johna Zorna. Zespół istniał jakieś 15 lat, wydał 6 płyt, bardzo udanych, a już na pewno bardzo ciekawych. A ja dzisiaj puszczę Państwu coś z 7, rzecz spoza głównej dyskografii Eiffel Duath. Otóż w 2007 roku ukazał się materiał zatytułowany Pain Remixes The Known, zawierający elektroindustrialne remiksy utworów z wydanej 2 lata wcześniej jazz metalowej, jak to u nich płyty Pain Necessary to Know. Autorem tych remiksów był Eraldo Bernocchi, a więc gitarzysta i lider grupy Sigillium S, ten sam osobnik, którego niektórzy z was mieli szczęście widzieć niedawno we Wrocławiu na jednej scenie z Merzbą i Igorem Kawalerą. Mały jest ten świat muzycznych frików. Mało kto wie, bo pewnie mało kogo to obchodzi, ale zespół młodzieżowy Lux Oculta, w którym miałem okazję kiedyś krzyczeć na ludzi, inspirował się oczywiście tym samym, czym wszyscy się wtedy inspirowali, od black metalowej Norwegii przez Cradle of Filth na wczesnym etapie, po Dillinger Escape, znowu oni, na późniejszym, ale też na przykład duże wrażenie na nas robiły i pewnie jakoś przesączały się do tego, co tworzyliśmy, nagrania czeskiej grupy Forgotten Silence. Byliśmy z nimi w stałym kontakcie, wymienialiśmy się płytami i pisaliśmy do siebie listy, takie prawdziwe, na papierze. My im mówiliśmy, jakie jest super to, co oni robią, a oni nam, że nieprawda, bo my jesteśmy suprzejsi. Fajne to było, fajne czasy, łezka w oku się kręci. Za czasami, nie za Forgotten Silence, bo grupa istnieje i wciąż tworzy. Pochodzą z Brna, zaczynali jako poszukujący zespół death metalowy, ale z płyty na płytę dryfowali w stronę prog rocka. Trzeba jednak przyznać, że zawsze robili to po swojemu. No i pewnie dlatego mało kogo obchodzili i obchodzą, ale jak już ustaliliśmy, popularność nie jest wyznacznikiem jakości. Posłuchamy utworu Translucide z płyty Le Grand Buffet z 2012 roku. We'll be right back. Z pionierami zwykle jest tak, że wytyczają nowe szlaki, robią coś, na co inni wcześniej się nie odważyli, ale jak to już jest zrobione, znajdują sporo naśladowców. Zdarzają się jednak pomysły tak karkołomne, a ich realizacja tak unikalna, że artysta tworzy dla siebie własną kategorię, zostaje w niej jedynym zawodnikiem, a więc mistrzem nie do pobicia, właściwie nie ma konkurencji. I takim zespołem właśnie jest grupa Chrome Hoof. We'll be right back. wysłuchaliśmy piosenki, tak, jednej piosenki, to nie były dwa różne utwory grupy Chrąmchów, o tym, że śmierć jest pewniakiem. Brytyjczycy w zadziwiający sposób łączą żywioły, które wydają się nie do połączenia, a więc metal, i to całkiem ciężki i brutalny, z muzyką disco, funkiem, jazzem i estetyką musicalową. Gdyby artystów nagradzano za oryginalność oraz jakość wykonania, Chrąmchów byliby wielkimi gwiazdami, ale niestety nie żyjemy w idealnym świecie, więc robią za kuriozum upychane na małych scenach alternatywnych festiwali. Szkoda, bo koncerty tego kolektywu z Londynu to jest zupełnie osobne przeżycie.